पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोतगेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। तो बहुत ही बढ़िया चीज है, सब बात मान लो भगवान के मन से। आप कैसे हो? जैसे है वैसे भगवान के है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी आवाज, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। ये बात सबको मान लेनी चाहिए, भगवान तो हम हैं ही, इसमें संदेह नहीं करना। कोई सी बात नहीं, भगवान का हम है, सीधी सादी बात, कोई कठिन नहीं था। दूसरी बात थोड़ी सी कठिन है, सच्ची बात है दूसरी भी, कि वास्तव में हमारे सिवाय भगवान की और कोई चीज हमारी है नहीं, क्योंकि सब प्रकृति का कार्य है, सब प्रकृति का कार्य हमारी चीज नहीं है। त्रिलोकी में कहीं भी कितने ब्रह्मांड है उनमें भी और शरीर में भी, मन बुद्धि इंद्रिया शरीर प्राण मन अपने आयुर योग्यता विद्या बुद्धि ये कोई अपने नहीं है, अपना तो केवल परमात्मा है। ये स्वर्ग अपनी चीज नहीं है, दूसरी बात ये है। ये दो बात मेरे को बहुत बढ़िया लगी, मैंने पुस्तक पढ़ी उसने बात बताई तो बहुत बढ़िया लगी भाई। इतनी बात पूरा कर देने, पूरा पूरा कल्याण आपका हो जाएगा। फिर तीसरी बात जानने की जरूरत नहीं, आप पूछो वो बता देंगे, कोई बात पूछो जो आपकी पूछनी हो पूछो। हमारे केवल भगवान है, भगवान के से कोई चीज हमारी नहीं है, ये हमारी नहीं है, संसार की है, संसार के काम आनी चाहिए, संसार की सेवा होनी चाहिए। संसार की सेवा में लगानी है बड़े उत्साह से। जो चीज हमारे पास है, शरीर है, इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, जो कुछ है, योग्यता है, बल है, योग है, जो कुछ है, सब संसार का है। हमारे केवल भगवान है, केवल भगवान का हम है और सब संसार की है, सब संसार की सेवा लगानी है। मेरे को ये बात बहुत ऊंची लगी, एक पुस्तक पढ़े हड्डू गए, मैंने विचार किया कितनी विलक्षण बात बताई है, कितनी अलौकिक बात बताई है, कितनी विलक्षण बात है। जीव का कल्याण हो गया। अब इसमें शंका भी आप बोलो, कोई भी किसी की शंका हो बोलो, हमारे केवल भगवान है, केवल भगवान के सिवाय कोई चीज हमारी नहीं है, ये प्रकृति की है और संसार की है। उत्पन्न तो प्रकृति से हुई है, ये संसार के है, केवल मालिक परमात्मा है। अपरा प्रकृति है, जीव जितने परा प्रकृति है, ये सब भगवान की है, ये सब परिवर्तनशील है, ये सब बदलने वाले है। और भगवान बदलने वाले नहीं, हम बदलने वाले नहीं, हम और भगवान एक है, ये बदलने वाले नहीं, और संसार सब बदलने वाला, सब मात्र चीज बदलने वाले, मात्र चीज बदलने वाले। अपनी कोई चीज नहीं है, कोई भी चीज अपनी नहीं है, सब बदलने वाली है। इसमें शंका बताओ, हमारी कोई चीज नहीं है। देखो एक सिद्धांत बता रहे, दुनिया की समस्त चीजें जैसे अपने गीता भवन में बैठे हैं, तो यहाँ कमरा कोई किसी व्यक्ति का नहीं है। व्यक्ति ने बनाया है, परंतु शेर जी का ये करा था, बनाने में आप बना दो पर खाली करा तो नहीं है। दूसरा कोई रह गया तो दूसरा बैठेगा, कोई आ जाए लोगों को देगा, आपको ये नहीं कि खाली कर दो हम बैठेंगे। ये शेर जी का था पहले, मेरे को याद है, जो रहेगा उसे रहेगा, आप आ जाओ, आप पहले बैठो, आप पहले आओ, तो पहले दूसरा आ गया दूसरा बैठेगा। उस पर यू नहीं से मेरे घर में खाली करो, अब बाहर कोई करा भी दे तो शेर जी लिए करा था, पहले आओ आप आ जाओ, पहले आप आ जाओ। पर वो कमरा हमारा है ये नहीं, नाव नहीं निकल सकते और बोर्ड नहीं निकल सकते, किसी पर बोर्ड है तो बताओ। शेर जी का ये नहीं है कि हमारा कमरा है, कोई बैठ जाओ, कोई आ जाओ, पहले पहले आप आ जाओ। बाबू आपका अधिकार है, और ये नहीं कि तुमने नहीं बनाया तुम नहीं बैठ सकते, सुखा है ये। इसे माँ तो एक मार्ग मार्ग बात कर रही है, संसार की सब चीज ऐसी है, सब पंचायती की चीज ऐसी, सामान्य संसार भर की है, अपनी मान्यता करती है। जैसे अपना माँ है, अपना बाप है, अपनी स्त्री है, अपना पुत्र है, अपना भाई है, भौजाई है, भतीजा है, ये इस समय से हमारा है। हम कहते हैं ये हमारे हैं, पर वास्तव में ये भी भगवान के हैं, सब भगवान के। सब चीजें सामान्य है, कोई चीज व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति मानते हैं और हम मानते हैं, आदर करते हैं, परंतु हृदय में ही समझना कि ये चीज हमारी है ना, हमारे तो केवल भगवान है। अगर भगवान के अंश हम ईश्वर जीव विनाश है और दूसरी हमारे जीवन चीजें हमारी नहीं है। सामान्य सब्जी सब कुछ चीजें, कोई व्यक्ति की चीज है ही नहीं, कोई भी व्यक्ति चीज है ही नहीं, व्यक्तिगत हमारे व्यक्ति कैसे नहीं, सब संसार समाज आबाद है, व्यक्तिगत नहीं है। शरीर भी व्यक्तिगत मानव है नहीं, व्यक्ति सार संभाल करो, रक्षा करो, ये तुम्हारे नाम कुटुंब तुम्हारे कहलाता है, कुटुंब में रक्षा करो, कुटुंब का पालन करो, ये पंचामृत लिखो है, इनका धारण करो सब, परंतु हमारी नहीं है। निहाल हो जाओ, निहाल जाओ, जीवन मुक्त हो जाओ, जीवन मुक्त हो जाओगे, और मेरी मान लो बदले क्या आप ठहरेंगे, क्या साथ आप लाए थे, क्या जाओगे तो लग जाओगे, ये बताओ। दूर आए जब साथ में लाए नहीं, जाओगे साथ जा सकते नहीं, फिर हमारी कैसे, रहते हुए भी हमारी मर्जी के मुंह तो हमें रख लेंगे, हाथ की बात है। इस वास्ते व्यवहार में कहो हमारी है, सब लोग ठीक आप है, आप है। अभी जो जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे में हमारा है। शेठ जी ने इतनी बात कही थी, बड़ी विलक्षण विचित्र बात लगी हमें, जिस कमरे में रहते हैं वो कमरा आपका है। हम आपसे कहते हैं कि कृपा करो थोड़ी सी तुझे जगह दे दो, आप दे दो, और इसका पुण्य होगा गंगा जी के किनारे मकान देने का, आपको पुण्य होगा। ईश्वर जी का आप दे चुके तो वो आपका हो चुका। हम कहते हैं प्रार्थना करें, सुनो तो आपने अच्छी बात है, नहीं सुनो तो नहीं सुनो, और दोगे तो उसे पुण्य होगा। गंगा जी के किनारे पर मकान देने का महत्व आपको होगा, आपको याद है पता नहीं, मेरे को याद है शेर जी का आता है बात, जो कपड़ा से सुबह है अब वो दूसरे को जगह देता है तो गंगा जी के किनारे मकान देता है दूसरे को, वो पुण्य होगा उसको। कितनी विचित्र बात है, नई बात है, हर एक आदमी है उसको पुण्य होगा उसका, क्या गंगा जी के किनारे से मकान दिया दूसरे को, उसको पुण्य होगा। कितनी विचित्र बात है, क्योंकि संसार सबका सभी सबका है, व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिगत मानना गलती होती है, तो व्यक्तिगत अपराध नहीं है। सार संभाल रखो, उसकी रक्षा करो, उसका पालन करो, उसको सफाई रखो, उसको गंदगी मत रहने दो, वे सब का बाप का है, पर मालिक आप नहीं हो। सफाई करो, स्वच्छता रखो, निर्मता रखो, दो दो झाड़ू दे दो, सफा करो, ये काम आपका। और नाली में भी गंदी चीज नहीं डालनी, नाली में भी गंदी चीज डाल दो, आगे ना बंद हो जाए फिर उठ जाओ, आपका काम नहीं है। गंदी चीज नहीं डालनी, राख उसमें नहीं डालनी, उसे पानी राख कोयला डाल दे खराब हो जाए वो ठीक नहीं है, वो आपका नहीं है। हम करते नहीं सफाई, करते नहीं आप तो बनाए बना था पास ऐसा बना था मैं ऐसा नहीं हो, खासे नहीं हो जाती हो जा लो लंबा लंबा नाला साफ करने के लिए। राम निवास जी यहां जो गंदगी भाषा में अन्न जाता है, अन्न के सड़ने से गंदगी हो जाती है, घास लेट का कपड़ा भिजो को उसे साफ करते, ऐसी गंदगी हो जाए गंदगी फैल नहीं सकते, गेट लगा करके आगे रखते वैसे करते, सब कपड़े साफ करते, सब नाले साफ करना सब। अब आजकल कैसा होता है पता नहीं, हम लोग आजकल करते नहीं है, हम लोग करते थे। रामनारायण जी ने सत्संग करते, सत्संग हाँ हम भी करते हैं, हमारे साथी बोले साथी भी करते सत्संग भी करते हैं। हमारे साथी थे चिंगड़ीराम जी, बड़े नीचे जमाना रोजी ना एक पोटली शेर जी खुद लाते थे, रेती खुद ला करके शेर जी साथे थे रोजाना, कोई कितने खाली नहीं रोजी ना मई लाकर बिछाते थे, जो गजन डालकर साफ कराते वो भी करते थे, मन मेरा थे सब डालते थे। चंद्रराम जी ने कहा देखो स्वामी जी आपका आदर ही नहीं करते, आप झूठ होते हो, अब तो बड़े आदमी बड़े आदमी हो गए, बोले बड़े आदमी नहीं थे समझे, बड़े काम करते थे। तो अपनी चीज है सब, बोले कि सब चीज सबकी है, रहने का हक आपको भी है हमारे को भी है, सफा करो ठीक रखो अच्छे रखो, कैसी बढ़िया बात है। किसी को मना नहीं कर सकते, किसी को ना नहीं कर सकते कि तुम मत रहो, और इतना नहीं आप दोगे जगह उसका पुण्य आपको होगा। आपने गंगा जी के किनारे उत्तराखंड में मकान दिया दूसरों को रहने के लिए, उसका पुण्य आपको होगा। सत्संग में आप भी नहीं मना कौन करे, नहीं मना करो, मना करो रखो, परंतु मना करने में यूं नहीं कि मारो है, यूं नहीं गंदगी करे खराबी करे नहीं देंगे तो मारो, अच्छी करे उसको विश्वास हो उसको मत मारेगो मत, तो दर्जों के दिन साफ रखना होगा, सफाई रखना होगा, आओ बैठो साफ करना होगा। सत्संग मुख्यता नहीं वह जगह, सत्संग नहीं सत्संग नहीं, नहीं सत्संग आज भी कहा है इनको, आज भी मैंने कहा है सत्संग में नहीं आवे उनका नाम लिख लो, अगले साल उनको नहीं आपको नहीं रहेगा, डरो मत। सत्संग में आप आते नहीं और सत्संग में आने बाहर बैठे, बाहर बैठे बाहर फिर सत्संग में आते हैं। उन्होंने मैंने कहा है, मैंने कहा है कि वो कमरा आपको ले लो कि नहीं हमारे पास ठीक है, ये जवाब दिया है उन्होंने। बाहर बैठे हैं लोग कहा वो तो छेड़ हो गई, लोग चले गए कमरा से, नहीं हम बाहर अच्छा रहा और अच्छा है, ऐसे संतोष है सत्संग करते हैं। मैंने कहा है, मैंने ये कहा, मेरे जवाब दिया ये कि हमारे बाहर बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। बोलो गिरत है आपकी तरह गिरत है, साधु बाबा नहीं है, बाहर हमारा ठीक है। और बड़े बड़े कमरा है भीड़ में, तो स्त्रियों को एक कमरा दे दिया, स्त्रियों उसमें रहो, पुरुष पुरुष में रहो, पार्षद हो कहीं जो स्त्रियों के लिए छत भी जो स्त्रियों में दिया उसमें कोई पुरुष नहीं जाओ, कोई पुरुष नहीं जाओ, ये छत पर स्त्री भाग गया हुआ, कोई पुरुष नहीं जाओ स्त्रियों में, ऐसा अपने कमरे में भाग है। विशेष मेरे को आश्रय आया कि आप किसी को स्थान दोगे तो गंगा जी कने उत्तराखंड में भूमि दान घग्गे दान का फल आपको होगा, क्योंकि आपको मिल चुका, अब आप ही भेजे दो आपको पुण्य होगा। मैंने आश्चर्य हुआ कैसी बात कहते हैं, बोलो पुण्य आपको होगा क्योंकि आपका कमरा है, हमें आपसे मांगते हैं कि आपको मनाते हो, पुण्य आपको होगा। ये शेर जी का शेर जी, शेर जी बड़ी उदारता है, पढ़ा हुआ गीता लिखते थे, गीता लिखते थे, कोई संस्कृत देखता कोई हिंदी देखता है, कोई संस्कृत देखता कोई लिखता कोई करता। और वे हरदत्त राय जी थे गोविंद का, वे पाटी साहब करते, क्या पाटी साहब करने वाले और संस्कृत देखना एक फल होगा, सबको एक बड़ा होगा, कोई भी बड़ा का बदला नहीं होगा, क्योंकि अपनी बुद्धि है, वो बुद्धि अपनी पार्टी साफ करने में ही है, वो जो साफ कर वो लिख लेगा, देखो पार्टी साफ कर, पार्टी साफ कर दे रहेगा वो हरदत्ता जी, हरदत्ता जी वही बड़ा होगा जो संस्कृति ग्रंथ देखते, उनकी योग्यता है, देखो तुम देख नहीं सकते, फल एक होगा सबका। शिव जी की बात है कितनी विचित्र पाठ साफ करने लगे, क्या उनकी ऐसी योग्यता है, संस्कृत योग्यता नहीं कैसे देखा, आप संस्कृत देखो क्यों पढ़े गए हो, मन फन फल आपको होगा वही उसको होगा, जो उनका होगा वही आपको होगा, एक फल एक होगा। समय अपना पूरा दिया आपने दिया वही दिया, जो समय ठीक देगा उसको फल ज्यादा होगा, जो समय कम देगा उसको कम होगा। ऐसे ही सत्संग में आए आप, समय दे वो साधन से अपना कल्याण कर दो, वही मेरे तो सबको फल भरोगा, अपनी तरफ से सबको भरोगा, ये सब आपका काम नहीं, दृष्टि काम नहीं है, ये समझने का है, स्वाभाविक है, ये सबका हक लगता है, सबका हक लगता है। कमरा बनाया उसका पत्थर नहीं दिखा सकते, कोई पर देखा कोई पत्थर नहीं है किसी कमरे पर कि हमने बनाया, धनिया पर नहीं, पहले आप आ गया उसके पहले दूसरे आप दूसरे में चर्चा थोड़े तो नहीं थोड़े पा रहे जो कितने भी दिख बात, अरे जी ऐसी बात नहीं होती। इतना गीता प्रेस है, मैं शेठ जी के संबंध से एक आदमी नहीं मिले, एक आदमी नहीं मिलेगा, शेठ जी का ये संबंधी है और गोविंद का है, इनको रखा है, एक आदमी आप छोड़ा नहीं मिलेगा, गीता प्रेस भर में देगा कोई नहीं मिलेगा, मेरी तरफ मेरा कोई आदमी नहीं है, सबका है, सबका हक है, सबका अधिकार है, छोड़ो। मेरे सामने कहा कि आपके वेशों का है, हो सकता है, हो सकता है शरीर का, हो सकता है अपने पर पक्ष होता है। ये नहीं कहा अब हमारे पक्षपात नहीं है, पक्षपात करते नहीं थे, पब्लिक देंगे सब कुछ, सबका आकर कहा, सबका आकर बैठो सत्संग करो, सबका अधिकार ऐसा मिलेगा नहीं, हरेक स्थान नहीं मिलेगा। शिव जी ये बात हो, शिव जी कहा आई कोई कमरे पर पत्थर नहीं आता, मैंने बनाया ऐसा, अभी तक हजारों हजारों कमरे हैं, कोई पर मिलेगा शिव जी पता नहीं, और बने बड़ा यहाँ में, यहाँ से रहेगा पब्लिक रहेगा रहेगा, पहले आ जाओ तो पहले आपको, आप कहीं आ गए आप आ गए तो आपको पहले उतार दें। कमरा जी कोई कमरा बनाया है, कोई फ्लैट बनाया है, वो समाचार भेजे मैं इसी तारीख ना हूँ तो वीर वास्ते कमरा रखे रखे, अब तो बढ़ेंगे, अब तो है रखे भी, आज भी रखते हैं, आज भी उनका कागज आया हुआ है, कागज आया हुआ है, देते नहीं है, दे नहीं सकते, कागज आए से पहले आप रचो फिर कागज खाली करना पड़ता है, ये कह देते हैं फिर खाली करने में आठ लगाते हैं, साहब कहते हैं जो आया तो खाली करना पड़ेगा, कागज आ गया उनका इन वास्ते आप ठहर जाओ बोले, पर आते ही खाली करना पड़ेगा। सत्संग में आ रहे वाने कह देना, देखो सत्संग उतरिया हो तो खाली नहीं करेंगे, सत्संग कोई खाली ठहरे हुए है तो खाली नहीं करा सकते। नहीं नहीं मैं ये कहूँ की जो कमरों बनाए कागज भेज दियो, ठीक है कमरों दे दियो रह गया तो वे सत्संगी जो है सत्संग बने आवे, हाँ बात को नहीं कही शेर जी कही को नहीं, पर बात यह है उन्हें ऐसा बना देना चाहिए, उसको ऐसा रखना देना चाहिए, मतलब सत्संग में नहीं आवे तो मान देवे के नहीं बनाए नहीं नहीं देना बनाए तो नहीं देना, नहीं देना साहब ही पत्थर लिखा नहीं आपको नहीं है सत्संग रहेगा आया रहेगा सत्संग नहीं देना बनाया सत्संग आगे रहेंगे समस्या है, कई लोग कहते हैं मातो इसी तारीख में जाते हैं खाली करते हैं कमरा है वो खाली करना पड़ेगा, वो आ गए तो खाली करना पड़ेगा, ये एक विशेष बात है खाली करना पड़ेगा, कोई समस्या और कोई विशेष बात है बोलो भाई। महाराज जी आपको याद होगा अपने ट्रस्ट बोर्ड की मीटिंग में कमरा देने के संबंध में इस बार अपने लोगों ने निर्णय ले लिया है कि कैसे करना है अपने को, वो अपने लोगों ने निर्णय ले लिया है, आपको भी उसके बारे में अवगत करा दिया गया था तो सुना दो महाराज जी। पांच सात बातें हैं, एक तो यह है कि जिन्होंने कमरा बनाया है उनका एक महीने पहले समाचार आने पर उनको कमरा दे दिया जाएगा, जिन लोग जिनका कमरा नहीं बनाया हुआ है उनकी अवधि निश्चित कर दी जाएगी एक महीने की, अगर वो एक महीने के बाद रहना चाहे तो उनको कमरा खाली करके बाहर रहना पड़ेगा ताकि आगे आने वाले लोगों को वो कमरा दिया जा सके, इसलिए कि बहुत सा लोग आप पधारो भी कपल ही पधार जावे, आप अठा करीब करीब ढाई महीना रहो और जो बाद में आवा एक महीने का बाद आवा बना स्थान को नहीं मिला, इसलिए अवधि निश्चित करने की बात आपने सामने निश्चित करी। एक नई बात है, एक नई बात है, महीना भर में जरूरत में तो खाली कर दें, जरूरत नहीं खाली ना, जरूरत नहीं तो खाली करें, जरूरत नहीं होगी तो नहीं खाली या जरूरत हो जाए तो खाली कराएंगे एक महीना भर, यार नई बात है, शेर जी ने कही तो शेर ने कही मैंने बताया ट्रस्टी। महाराज जी, सेठ जी के समय की बात अलग थी। सेठ जी को प्रभाव तो लोग मानता भी बात न, एक एक आदमी भी बात न बना की रूप में देखता बना मानता। आजकल कोई आदमी अवधि लिखवा देवा भी का बात भी बेलो खाली को नहीं करे, आपकी बात पर कायम को नहीं रहे। बहुत सा लोगों को समाचार आ जावा कि मैं अमुक तारीख ना आऊंगा, आवा को नहीं। बढ़िया है। और एक एक एक एक आदमी एक एक कमरे में रहो। आपने लोग माना प्रार्थना करा, सब लोग प्रार्थना करे, नवल राम जी महाराज सब लोग मिलो प्रार्थना करा कि मैं और लोग ना रख लो को नहीं रखा। आपने बतावा कि अवधि निश्चित करी गई थी 40 कमरा की शुरू में आपका आने के पहले, बिका बाद बोलो कोई कमरा खाली को नहीं कराया। माने कहो कहो कि थे कमरा जो नहीं खाली करो कोई बात को नहीं, थे 40 कमरा में हो, थे 20 कमरा में हो जाओ, 20 कमरा माने खाली कर दो। दो कमरा माने खाली मिलिया, केवल दो कमरा खाली मिलिया। ये अबार वर्तमान की अवस्था तो ये ठीक नहीं है। सामान्य रीत है, सबका हक लगता है, सबका हक लगता है। बनाया उनका भी हक है, नहीं बनाया उसे हक लगता है। सत्संग मिले हो एक महीना के बाद खाली करने की बात है या जो थोड़ी विचारने की बात है, सत्संग करता है कि नहीं, उसे कोई रहना चाहता है वो भी सत्संग करता है कि नहीं। खाली तो करा ले यार, संग रह जाए सत्संग में नहीं आवे, ये बात ठीक नहीं है। सत्संग में आना पड़ेगा, सत्संग छोड़ने नहीं पड़ी हुई हो यार। खाली हो एक महीना हो गया यार, वो सत्संग में आता है या उसे खाली करा दे, वो बात ठहरेगा नहीं, जाना पड़ेगा, वो जाना अच्छा नहीं लगता। जज थे, जज यहाँ जज थे, उनको खाली कमरा आएगा, वो जाने लगे मैं जाओ मत, कहीं बार मैं रह नहीं सकता, मैं तो जाऊंगा, यह कमरा नहीं मिलेगा, चले गए। जस थे ये मेरी वित्तीय सामने बात है, बात सुनने का कमरा कम पड़ता है तो एक जज ने कहा हम खाली कर देते हैं वहां, वो बात नहीं है कि नहीं हम खाली कर देंगे, कमरा चाहिए नहीं लो। जज था, जज उसने एक बात कही। सत्संगी लोग भी आपस में सुधार करें ना, जगदीश जी कार्य काफी सराहनीय है, और सत्संगी लोग भी आपस में सुधार करें। और सत्संग में नहीं जावा जगह घूमना आ गया, वापस जाना चाहिए, बहन खुद में विचार करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया बात है, सत्संगी अगर करे तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही उत्तम है। जब सत्संग में नहीं आते तो हम कमरा नहीं देंगे। यहाँ के बारे रहने वाले भाइयों से मैंने कहा है, अभी अभी अभी कमरे कब नहीं मिलेगा, वो कहते हमारी बात ठीक हमारा में। ये तीन नंबर पहले जब सत्संग होता है, पहले एक नंबर में सेठ जी रहते थे तो एक नंबर में रहना चाहते थे, अब तीन नंबर में रहना चाहते लोग। मैं रहता हूँ यहाँ सत्संग होता है तो रहना चाहते हैं, हम बाहर रह जाएंगे, कमरा नहीं सही। अभी बाहर रहने वालों को कहा कि अब कमरा काफी लोग बिना सत्संग में आने वाला है, मैंने भी कमरा धीरे बात आई है सत्संग में। हाँ। तो अब बात तो मैं क्या तो धीरे हुई, उसका नाम लिख रहा हूँ, नाम लिख लो आगे सर को कमरे में तो आप आते नहीं, सत्संग में नहीं आते तो हम क्या करें। महाराज जी बीच बीच में कमरों में अपना आदमी भेजा जाता है, बीच बीच में रोज तो नहीं, बीच बीच में भेजा जाता है कि जाके जिन कमरों में लोग हों उनको जाके सत्संग में भेजो। बहुत सारे लोग तो आ जावा सत्संग में, बहुत सारे लोग तालो बंद करके चला जावा, आपने बेरू को नहीं पटा है, भटर से तो वह चला गया कमरे से, अठा आया कि कोनी आया बेरू को नहीं। ये बात ठीक नहीं है, आप कर रहे हो ये दोष का भागी होगा, दोष का भागी होगा भाई। और महाराज जी कवा तो आपने सत्संगी है बहुत बड़ा, और लेकिन भाई झूठ साच बोलने में बाकी कुछ परहेज को नहीं, बिल्कुल झूठ साच बोलने में परहेज को नहीं। शेठ जी ने सत्संग में इज्जत दी, शेठ जी संग झूठ नहीं बोलेगा, शेठ जी ने यार ना झूठ नहीं बोलेगा, इज्जत है। हरिप्रसाद जी ब्राह्मण पंडित वन गाड़ी में चलते थे, उन्हें सास बोलू आगे तो मैं जैदे हाल के शहर सास बोलता है, शेठ जी के रहते हुए शहर जैदा रिया भाप साहब है तू जैदे हाल बोल तू सास बोलता है, शेठ जी प्रसिद्धि झूठ नहीं बोलते, शेठ से सर जी झूठ नहीं बोले, आज वो चीज नहीं है, बहुत घट गया। पहले कोई बीमार होता उसे मेरा नाम लिखो मेरा नाम आते आदमी आते सेवा करने का भाव वैसे पहले जिस नहीं रहा, समय है समय। जिन लोगों के पास महाराज जी कमरे में हैं जो लोग और लोग बरामदे में ठहरे हुए हैं उनको बरामदे में ठहरने नहीं देते कि हमारे हमारे कमरे से दूर जाओ, यहाँ गंदगी फैलाते हो ये करते हो, मैं उन लोगों ने शिकायत करी कमरे वालों ने कि हमारे कमरे में बहुत हमारे कमरे के बाहर बरामदे में बहुत गंदगी है, मैं कहो ठीक है आप तो कमरे में हो जो बरामदे में है उसकी सेवा करो, उसको चाय पानी की व्यवस्था करो और करो सेवा करो। एक उदाहरण अपने सामने आया था माथुर साहब की पत्नी का, उन्होंने बरामदे में रहने वाले जो सज्जन थे उनको चाय पानी और सब सारी व्यवस्था अंदर से अपने कमरे से की थी। ऐसी व्यवस्था वास्तव में अगर कमरे में रहने वाले बरामदे वालों का करें तब कल्याण हो जाए। कल्याण नहीं, सत्संग का बहुत प्रचार होगा, उनका प्रचार होगा, हर भाव में कल्याण होगा। गुजराती सज्जन थे वो, एक गुजराती वो ऐसे ही करते हैं, दूसरा आ जाए दूसरे दे दे बाद में मिल जाते बिना कैश। कई बाया कई भाई लोग शेठ जी नहीं थे, मेरे आज चतुर्मास में यहाँ पर शेठ जी आना ही है तो बाद माइयों कई भजन करते ही तो उन गुजराती सज्जन को कहा दोनों को कि तो आप निगह रखो बाहर कोई बैठे उन्हें निगह रखो, गंगा जी किनारे बिंद में बैठे उनका निगह रखो, कोई आदमी बना हुए नहीं आप निगह रखो, निगह रखते उन्हें भी। आपका सत्संग ही है, आप अपील करो कि ताक आदमी सेवा करे ब्राह्मणों में देखा था थोड़ा दिन बाद में एक ही होता है, एक होता है। अब आप हमारे सामने किता करे था सेवा देखा, हम गाड़ी में आ रहे थे मेरे साथ थे हरनाथ जी जो वे बैठे गाड़ी ऊपर और हरनाथ जी बैठे नीचे, वो कहीं नीचे बैठा हमारे बैठे होते, मैंने कहा भाई नीचे यो करो आप नीचे बैठ जाओ जो अरे चिड़ गया जोर से, आप ये आराम से बैठा है तो आप आराम से ऊपर बैठा दो तो चिड़ गया बड़े बड़े जोर से, ये बात है। अरे तुम ऊपर बैठे हो इसमें ही कहते निकलो यहाँ से तो यो करो, ये आराम से जाता है तो आप नीचे बैठ जाओ इन्हें ऊपर बैठे, बड़ा जोर से चला मेरे चिड़ने की बात है तो आराम से आप आराम बैठो। शेठ जी के सत्संगियों का बहुत आदर था, शेठ जी कहते थे कि बाद में सत्संग के बाद में यहाँ कोई रहे उसको एक एक व्यक्ति को दो दो कमरा दूंगा और बाद में सत्संग करने वालों को प्रबंध भी कर दूंगा, अरबासा भी खुला रखूंगा, यदि चतुर्मास में कोई रहे सर्दी में कोई रहे तो ऐसा मैं कर सकता हूँ, शेठ जी बोले थे। शेठ जी ने कहा बूढ़ों के लिए जय गौशाला होती है जी हमारे खोले गुजार है बूढ़ा बूढ़ा भी एक महाराज जी ये भी बात है कि ये जो बाहर रहने वाले लोग है ना कमरों के बाहर ये गंदगी तो बहुत फैलाते हैं, आम खाके फटक दिया कोई परवाह नहीं, जाके पूछे थे मैंने नहीं करते, खरबूजा खाके फटक दिया, हमारे साधु लोग महाराज जी बहुत पीपा भर के बाहर डाला है, ये लोगों को माया को थोड़ी भी नहीं है भी बाहर डाल दें यहाँ क्यों गंदगी करें, पर क्या करें ऐसे लोग हैं। अपने हरभज राम जी महाराज एक पीपा के कड़ा लगा लिया था और टटियों बार बार के दिन में नागता था, बहुत दूर ले जाकर नागता था। आप बोले कि बहुत अच्छा काम है तो उसी में लग गया। साधु साधु लोग उठते हुए वो कहते हैं तुम ऐसी पतली चट्टी फिरते हो, पत्थर के ऊपर मत फिरो, पत्थर उठाना हमारे मुश्किल हो जाए, कृपा करो नीचे फिर जाया करो। लड़वे फिरते हुए गुफा के पास में पंद्रह भी पहना आकर के टट्टी फिर गई, मैंने उठा कर बार फेंक दी। मैं पूछे जिसी पहले क्या हो रही मत करो भाई। कई लोग तो महाराज जी ऐसे हैं जो को बरसों से कमरा सत्संग में नहीं आते, कमरा भी खाली नहीं करते, और कई लोग ऐसे दवाए बैठे क्या कर। और एक शिकायत हो रही कि कमरा दो महीना तीन महीना सत्संग में नहीं आना, कमरा बंद रखना, दूसरों को रहने भी नहीं देना, खाली भी नहीं करना, ऐसी भी शिकायत आई। सब तरह नमूना सब तरह का तो शिक्षा लेनी चाहिए सभी। कृपा करो कृपानाथ सत्संग मौका दो, लिख रखा से सर ये भगवान ये मकान सब बढ़ाए गए हैं सत्संगियों के लिए, लिखा है पढ़ देना पढ़ा है ना। अब नहीं करे क्या किया जाए सत्संगियों के लिए, पर देखे वे सत्संग करते नहीं सत्संग आते नहीं तो कमरा रखते तो इनका नाम लिख लो आगे सर कमरा न दे दिया है कैसे रखो। नारायण नारायण नारायण अन्याय बात क्या करो, अन्याय तो आजकल घोर अन्याय कर रहे हैं घोर अन्याय। आ तो सेठ जी की संस्था है अटे कोई गड़बड़ करे जगह दंड हम करते थे वे स्वीकार करे दंड स्वयं तो ठीक है। एक गांव में विद्यालय है वहाँ विद्यार्थी खुद आप गए थे, मैंने कोई ना लिखी कोई लहजा लगी लिखी नहीं है जो अधिक अधिक एक दिन अधिक पढ़ूंगा दंड जाकर एक दिन अधिक पढ़ो छुट्टी होने पर पढ़ाई करो ये दंड है दूर से निपड़ाया है वो कौन गाँव जगह मैं वो गांधी गांधी विद्यालय है सरदार शहर में विद्यालय में भीतर विद्यालय है। हाँ मैं विद्यार्थी खुद आकर हमने कम शुरू किया तो एक दिन अधिक अधिक पढ़ेंगे ये दंड व्यवस्था थी। अब कैसा पता नहीं वो मैंने देखा मैं तय हूँ और क्या पता नहीं इन वर्षों में देखा नहीं ऐसे सज्जनता अपने रहे कितनी बढ़िया बात है। पैसे रहते थे शेर जी कानपुरी कोठी में वह वक्त में मना पड़ा है जो आप ही आप तोड़ लो घी तोड़ लो आटा तोड़ लो तोड़ ले और आप ही आप सब रखो और आप इसे पैसे दे दो। अब वो बात नहीं है जब आदमी का है आदमी काम करते हैं तो काम को खुशियां ले आओ मोल ले आओ पैसे दे दो। ऐसा था पहले समय है समय है कितनी बढ़िया बात है कितनी उत्तम बात है खर्चा कुछ लगे नहीं है उन्होंने पैसा डाल दिया हमारा पैसा होता था कैसे आनंद की बात है सुनने से हर्ष होता है प्रसन्न होता है ऐसे आदमी आज सत्संग करते थे। बढ़ने से सत्संग होता था दिन में लोटा भर भर गया अपने कोई रो रहा है कोई हंस रहा है कोई पढ़ रहा है कोई पढ़ रहा है वृक्ष होनी चाहिए तब कहा था अब तो फिर यही रहते बढ़ने से जाते ही नहीं बढ़ने से वही रोटी आती वही भोजन कर गया वही दिन भर वही शाम को फिर टीवी पर सत्संग करके स्नान संध्यादि करके पूछाते हैं रात्रि में आ रहे थे ये हमारे देखी हुई बात है। समय है समय आज के समय में भी ठीक है। एक सज्जन कहते थे बाहर गए तो पता लगा, सत्संग से कई दिन रहे फिर सत्संग बाहर जाए तो पता लगता है, दवा मिलता नहीं। अभी अभी जैसा है अभी ऐसा बर्ताव भी नहीं मिलता, ऐसा बर्ताव भी हरे जी नहीं मिलता, ऐसी बात हो रही है। आज आए नहीं सज्जन हुए कहते थे, अमरदास जी कहते थे कहते हैं, एक उदाहरण नहीं है, बहुत से सत्संगी भाई ऐसे हैं जो बाहर रहने वाले उनको चाय बनाते हैं, उनको कहते हैं भोजन बना दो हम भोजन बना के दे देंगे, ऐसे एक नहीं कई मैं सत्संगी भी जानता हूँ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। अब कल सत्संगी भाइया ने जो कमरे में थे उन्होंने बाहर जो सत्संगी थे उन्होंने बड़े प्रेम से रखा है, एक नंबर में दो नंबर में तीन नंबर में सभी सत्संग भावना में इस बार विशेष हुई है बात। अब की बात है, अभी की बात है। हाँ इस बार की आप लोग की आपकी प्रेरणा से बताओ इस बार विशेषता की बात हुई है। मैं आखा देखी बोलू थाने विशेष कृपा हो रही भाई। और है क्या तत्व के जीवन मुक्त उनका व्यवहार में से फर्क पड़ता है और फर्क नहीं पड़ता। व्यवहार में सबके हितेशी ते बात होते हैं, सबका भला हो सबका कल्याण हो, सर्वे भवंतु सुविधा सर्वे सतु माँ कृष्ण को भाग कृष्ण को सब कल्याण हो सबका सब ऐसे भाव होते हैं। ऐसे भाव लोग सीख जाए तो कितनी बढ़िया बात है। ये तो आज मैं देखा तो आप अब तो कमरा वगैरह का बात अच्छी अच्छा ऐसे भी पहले मर्याद है कि बड़ा कमरा है तो स्त्री से भीतर समान समान भीतर और भाई बाहर बस आ जाए तो कम आप बिल्डिंग में जाओ। देखो नमूना है नमूना और सच में नहीं आ रहे कमरे बंद कर गए गुजराती ने कौन क्या नाम था गुजराती सज्जन थे स्त्री पुरुष दोनों में से और जो आग जाते ज्यादा आगे बैठे खर्च बात बात ही हो जाए। महाराज जी यहाँ का वातावरण दूसरी जगहों से बहुत अच्छा है, ठीक बहुत अच्छा वातावरण है, हमारे शहरों से यहाँ का वातावरण बहुत भिन्न है, यहाँ पर बहुत सहयोग एक दूसरे का मिलता है, एक दूसरे के प्रति बड़ा सहयोगात्मक रवैया रहता है लोगों का, यहाँ पर ज्यादा असर है। अपने इस गीता भवन के परिसर के बाहर से भी अपने यहाँ का वातावरण बहुत सुंदर है, होना ही चाहिए पर हमें संतोष नहीं करना चाहिए। हमें इतना अच्छा बात हो जाए पर संतोष नहीं करना, और अच्छा करो और अच्छा संतोष होता। नारायण नारायण नारायण बोलो। लिखा है कि मेरे लड़के से खेलते समय एक बछड़ी मर गई डंडा लग गया तो क्या पश्चाताप करना चाहिए। कोई लड़की कोई लड़का खेल रहा था किसी आदमी का, उसकी से डंडा लग करके बछड़ी मर गई, खेलते समय डंडा लग के बछड़ी मर गई, बसरी। हाँ, तो उसका क्या पश्चाताप करना चाहिए? वो तो बसरी का तो आया ऐसा धर्मशास्त्र में कि बसरी की वह पूछ ही लेकर घर में लेकर के जहाँ है वहां से गंगा जी तक जावे, मैं गोहतारा हूँ, मैं गोहतारा हूँ, गोहतारा हूँ, क्या कहता जावे गंगा जी स्नान करे शुद्ध होता है। एक महाराज जी लिखा है कि सत्संग सुनते समय माला फेर सका क्या, राम राम लिख सका क्या? सत्संग नहीं सुन सकते हो, जो माला फेरते हैं आप से आप नाम से बहुतर है, कोई हसन नहीं, पर माला फेरे गंदी रखे सत्संग नहीं सुन सकते। आप से आप नाम से होता रहे होता रहे। प्रभुदत्त जी महाराज व्याख्यान देते थे, व्याख्यान लिख देते थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कर कीर्तन से तो ऐसे ही और लिख रहे, लिख सत्संग लिख रही थे, मैं लिखा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे बोलते रहते और व्याख्यान का व्याख्यान लिख रहे थे। सुनाने वास्ते सुना प्रभुदेव जी महाराज मैं दर्शन किए अपने हर सत्र में, तो ऐसे सदगुण अपने धारण करो, ये सुनने को मिलना मुश्किल है। श्रवणाया अपनी बहु फिर यौन लभ्या उपनिषद माता है, सुनने के लिए भी ऐसी बातें नहीं मिलती, करने के बाद दूर नहीं। धारा प्रवाह अपना कीर्तन कर रहा है, वो लिख रहे हैं व्याख्यान लिख रहे हैं, सुना था देखा सत्संगी भाई दूसरों को सहायता करते हैं, सब सब सुख हो जाते हैं, ऐसा तभी सत्संग फल है भाई, नहीं तो सत्संग क्या फर्क, क्या फर्क ऐसा नहीं हो तो सत्संग क्या हुए, क्या सत्संग किया? सत्संग होना चाहिए, सत्संग में गुण आना चाहिए। गाड़ी में बैठे थे हम, कृष्णदास जी बरसात में थे, एक मई आई जाते भी था भाई, उठ उठ उठ उठ उठ, मैंने भाई कह दे उठ जा, वहां बैठी उठकर ऐसा भी है नाना नमूना है, तो बैठे उठ उठ उठ उठ, मैं उठे भाई कह तो उठा जा, हाँ बैठ गया ऐसा भी है, तरह तरह का नमूना है हमारे सामने की बात है। वो बैठा पहले से कि तू उठ, नमूना है नमूना भगवान का ये है सब, इसे नमूना तरह है। नारायण नारायण नारायण नारायण। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2056 18 जून 1999 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम